Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Vakıa Suresi tefsiri bölüm 1. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. İza vekaatil vakıa. Kıyametin farklı isimleri var. El Hakka, El Kariya gibi isimleri var. Çünkü kıyametin başlangıcı, oluşumu safha safha olacağı için bunun için her safhasının da bölümünde bir ismi var. Burada Allah-u Teala buyuruyor bizlere İzâ vekâtir vâkıya. Vâkıya kıyametin bir ismi. Sözlük anlamı da vukua geleceği, ulaşacak olan o olay. İşte Mevlam buyuruyor, kıyamet vakti geldiği zaman, kıyamet olayı olduğu zaman. Kıyamet olayı bu alemin, bu düzenin artık bozulup, dağılıp yeni bir düzene geçme anlamına geliyor. Nasıl ki ölen bir insan da öldüğü zamanlar çürüyor, dağılıyor, aslına toprağa dönüşüyor. Sonra ikinci alemde yeniden dirildiği gibi şu düzen de bozulacak, yani kıyamet kopacak. Leyse livakatiha kâzibe. İşte o kıyametin vukuunda, kıyametin olduğu zaman kimse bunu o zaman onu yalanlayamayacak. Yani kıyamet oluşumunu olduğunu vakti gelince artık buna kimse bunu ya kıyamet kopmaz diye böyle bir iddiada bulunamayacak. Bu Allah'ın emrini, peygamberin haberini yalanlayamayacak. Eski çağların insanları onlar da peygamberler haber verdi kıyametin kopacağını. Onlar ayı güneşi ilah gibi gördükleri için yani bu düzen değişmez, bozulmaz, kıyamet kopmaz diye onlar buna inanmıyorlardı. İnkarcı olanları, kafir olanları. Bir şeyin vakti yaklaşınca artık belirgin olarak meydana çıkınca İnkar artık kabul etmiyor. İşte şu çağımızda, günümüzde artık her insan kıyametten kopacak artık kabulleniyor artık böyle. Vakti yaklaştığı için çünkü. Bugün bilim de bunu kabulleniyor ki güneşin enerjisi de tükenecek. Enerji tükenecek bu arada. Hafizatun rafi'a. Burada ne olacak hemen kıyamet olayında? Hafizatun rafiya. Bazılarını alçaltacak, bazılarını da rafiya yüceltecek kıyamet olayında. Bu iki anlama geliyor. Bir madde olarak maddeler alt üst olacak. Yani üst altına gelecek. Toprakta dağlar karışacak, gökteki cisimle karışacaklar. Alt üst olacaklar, üstteki altı gibi karışacaklar. İkinci anlamı ki, asıl zaten anlam da budur. Bazı insanlar burada alçaltılacak, yani aşağılanacak olayında. Tabii inkarcılar, kafirler, İslam'ı yaşamayanlar, İslam'a karşı olanlar, İşte o zaman kıyamet olayında aşağılanacaklar. Korktan tabii titriyecekler ve onlara tabii aslında yazık olacak. Öyle oluyor böyle. Rafiatün yine o olayda, kıyamet olayında insanların bazıları da yüceltilecek. Allah inananlar, iman edenler ve imanın gereğini yapanlar, İslam yaşayanlar da o gün onlara korku olmayacak, onlar güvende olacaklar, onlar da o zaman Allah katında yüceltecekler. Kıyametin tabi oluşumu ile Kur'an-ı Kerim'de çok ayet-i kerimeler var farklı surelerde. Rabbim bize burada şunu buyuruyor kıyametin başlığına ilgili olarak. İza rüccetil erdu recca. Kıyametin başlangıcı surun üfürmesiyle başlayacak. Yani bu bir alametin başlangıcı bu olacak. Her meleğin ayrı bir görevi yeteneği vardır. Meleklerin bir ismi de İsrafil aleyhisselamdır. Dört büyük melekten biridir. Arşların altına durur. Ağzında bir sur vardır. Sur denir. Tabi nasıl olduğunu bilemeyiz. İşte İsrafil aleyhisselamın görevi de o sura üflemektir. Allah'tan emri bekler, gözü arşa dikmiştir, ağzından sur, emri bekliyor. O sura üflediği anda öyle bir ses çıkacak ki, öyle gürültü olacak ki, yanı dünya değil, yerler, gökler, her taraf alt üst olacak, karmaşık olacak o zamanlar. Ve burada Mevlam bize örnek olarak dünyadan veriyor. Yeryüzü de sarsılmak ile sarsılacak. Yani buna depreme diyemeyiz de. Çünkü bu sur üfürülüşünde dünyanın bazı bölümleri, bölgeleri değil de dünyamızın da tamamı sarsılacak. Alt üst olacak, parçalanacak. Ve büsretin cibali bessa Mevlam buyuruyor. Burada da dağların durumu bize bildiriliyor. Biliyorsunuz dağlar dünyada dengeyi sağlayan ağırlık birimleri dağlar. Çünkü yer kabı alttaki erimiş madenler ısırınca genişlemek isterler. Yer kabını sürekli bunlar zorlarlar. Zorluyorlar. İşte dağlar nedir? Bunlar üzerine yapılan bir baskıdır. Ama kıyamet olayı başlayınca, sur üfürülünce, yeryüzü öyle bir sallanacak, yeryüzünün her tarafı, yer kabuğu altı, üstü her tarafı, tabii gökte beraber, öyle bir sallanacak ki, öyle deprem olacak ki, dağlar da yerinden kopup parçalanacaklar. Yani dağlar da yerinden, kökeninden kopup dağlarda paramparça olacaklar dağlarda. Fekânet hebâe mümbessâ. Ve bu dağlar ne olacak? Hebâ-i mümbes olacaklar. Hebâ ne anlamına geliyor? Tefsir-i Kebir'de hebâ'nı şöyle açıklıyor. Huvel hebâ'ı. Hebâ demek diyor buradaki havadır. Nasıl hava ama? El-muhteletü bi-ezzâin erdiyetin. Yerdeki cüzlerinde karıştığı havaya. Demek ki dağla yerinden kopunca, parçalanınca bunlar birbirine çarparak o koca dağlar, kayalar, taşlar toz gibi olacaklar. Yerdeki tozlar da o fırtınayla birlikte, o sarsıyla beraber havaya karışacaklar. İşte kocaman dağlar ancak toz zerrecikleri gibi havada görünecekler. Demek ki kıyamet olayı öyle bir büyük bir deprem olayı değil. Deprem genelde dünyanın bir yöresinde, bölgesinde olabiliyor. Ancak binalar yıkılıyor, yerler çatlıyor, işte deniz suları şubu oluyor. Bu kadar oluyor böylece. Ama kıyamet olayında o muazzam köşk binalarının dışında dağlar bile yerinden kopup paramparça olacaklar, toz gibi olacaklar, mümbessa havaya karışacaklar. Mümbessende münteşi anlamına geliyor, Yani dağılacaklar böylece. Her taraf toz, toprak, duman gibi olacak. O anda dünyanın alt üstü tamamen karışacak. Tabii o korkunç olayı ve boyutlarını anlamakta şu anda güçlük çekerdi muhteremler. Yani gerçekten deprem demek hiç kalıyor bunun yanında. Çünkü depremde ne oluyor? Ancak binalar yıkılıyor. Tabii betona binalardan tozlar yükseliyor, havaya karışıyor. Bunlar kıyametin kim bilir artık katrilyonlarda kim bilir kaçta kaçı. Bu büyük depremler bile. İşte kıyamet olayı bu anlama geliyor. Ökünüm ezvacen selase. O zaman orada üç bölük olacaksınız Allah buyuruyor böyle şey. Yani insanlar o zaman o alemde, kıyamet aleminde üç bölük olacaklar. Şimdi iki defa su üfürülecek. Birinci surda dediğimiz kıyamet kopacak böyle. Muazzam bir sesle beraber. Biliyorsunuz aşırı bir sesle evlerin camları bile kırılır. Hatta insana yakın bir yerde aşırı çok bir gürültü ses olursa insanların ötleri patlar, kalpleri buna dayanamaz. İnsanların kulakları da patlar bunlar böyle şey. Camlar kırılır, evler sarsılır sesten böyle şey. Tabii bu sesle birlikte atomlar da başka maddeye dönüş atomlar da. İşte olayında sur üfürünce öyle bir ses olacak ki bütün evreni kapsayan boyutta, yani akıl hayalin ötesinde bir ses olacak. Bununla birlikte atomlar parçalanacaklar. Atomlar arasındaki çekim gücü tabii gidecek. Gökteki çekim gücü oradan gidecek. Bütün evren karmakarışık olacak. Toz duman olacak. Sonra bir zaman sonra tabii tekrar Rabbim yaratacak İsa Aleyhisselam'ı. İkinci sur üflenince insanlar yeniden dirilip kabirlerinden kalkıp dışarıya fırlayacaklar. Yani bizler yani. O zaman da bütün insanlık ne olacak orada? Üç sınıf olacak. Kimler bu üç sınıf? Feshabül meymene. Birincisi eshab-ı meymene. Meymene yümün kökünden gelir ki yani bereket, bolluk, hayırlar anlamına geliyor. Mümkünen burada soruyor. Ma eshabül meymene. Eshab-ı meymene nedir? Buradaki ma istifam anlamına göre burada soru oluyor. Eshab-ı meymene nedir? Fakat müfessire göre buradaki ma istifam değil, teaccüp işindir. Teaccüp işindir. Yani eshab-ı meymene öyle kişiler ki bunlar, mübarek kişiler bunlar, hayırlı kişiler bunun anlamına geliyor bunlar. Aslında meymene sağ tarafa meymene denir, sağ tarafa. Meşeme de sol tarafa deniyor. O da burada biraz sonra gelecek, meşeme de. Şimdi Allah'ın koyduğu bir fıtrat kanunların gereği her insanın sağ tarafı daha hayırlı olur. Her insanın da sağ ayak ve sağ kol daha güçlü olur, daha kuvvetli olur. İnsanlar genelde sağ eline verirler, sağ eline alırlar, sağ ayağın dışarı adım atmaya başlarlar ve mahşerde de amel defterleri bunlara sağ eline verilecek bunların da. Günümüzde bile hem de bütün dünyayı kapsayan günümüzde bile protokollerde bir kişi mesela amir, müdür, reis, başkan kimse oturduğu zamanlar ondan sonra gelen ikinci, iki numaralı kişi onun sağına oturulur, diğer de soluna oturulur. Bakınız, Allah'ın koyduğu bu fıtrat kanunu insanlar bunun farkında olmadan bile bunu uyguluyorlar günümüzde bile, hem bütün dünya protokolünde bu. Bir toplantıda oranın başkanı kimse, başkan oturur, onun sağına iki numara adam, sonunda ondan sonra gelen kişi oturur. Diğerler sonra yerini alırlar böylece. Demek ki Allah katında bu sağ taraf daha değerlidir böylece. Sağ taraf daha kuvvetlidir. Ve sağımızdaki melek de soldaki meleğin amiridir, üstünüdür böylece. Velham buyuruyor, üç sınıftan biri kimdir? Eshab-ül Meymene. Sağ grubu olanlar. Ma eshab-ül Meymene. Buradaki ma teaccüp anlamına göre onlar ne mübarek hayırlı kişilerdir ki onların amel defteri mahşerde sağından verilecek ve bunlar Allah'ın izniyle ehli cennettir bunlar da. Ve ikinci sınıf bela buyuruyor. Veshab-ül Meş'eme diye Eshab-ı Meş'eme. Meş'eme yani sol ehli anlamına geliyor. Meş'eme de burada şum kökünden gelir ki yani hayırsızlık, uğursuzluk ve bereketsizlik gibi kötü anlamına gelir böyle şey. Gerçekten eski insanlar bile sağ tarafından bir uçarsa onu hayır saymışlar. Yani müşrikler bile, o cihadir müşrikleri bile sağ tarafından bir kuş uçarsa onu hayır saymışlar, soldan uçarsa onu şer saymışlar böylece. Ve mahşede bunların amel defteri de bunların sol eline verecek bunların da. Tabi bunu Allah korusun, ehli cennet bunlar böylece. Burada Mevlam yine buyuruyor, ma eshabil meşeme. Onlar da ne uğursuz, ne şumlu, kötü insanlardır. Üçüncü sınıfa gelelim. Demek ki üç sınıfın birincisi Eshab-ı Yemin, sağ grubu olanlar. Bunlara amel defteri saline verilecek. Bunlar Allah katında kıymetli insanlardır, müminlerdir, müttekilerdir bunlar. Allah katında müttekilerdir bunlar. İkincisi Eshab-ı Meş'eme, sol grubu, sol ehli ki bunu Allah katında kötü insanlardır. Bunların amel ellerine mahşerde sol tarafından verilecek. Üçüncü sınıf en üstün insanlar bunlar. Kim bunlar da? Ve sabikune sabikun bela buyuruyor. Sabikun sebgat eden, yarışta öne geçen anlamına geliyor. Tabii sözlük olarak anlamına geliyor bu. Bunlar da kimler bunlar da? Ve sabikun imanda öne koşanlar. Peygamberler döneminde ilk iman edenler. Her türlü hayırda öne koşanlar. Öncülük yapanlar. Örnek olanlar insanlara. İkinci sabikun da tabi bunların cennete de ilk gelene bunlar olacaklar bunlar. Şimdi biliyorsunuz bazı araba arıza yapar da yolda bu arabayı başka araba da çekebilir. Çeken araba mı Allah'ın daha değerli yoksa çekilen araba mı? Tabi nedir? Çekilen arabadaki oturan kişi, arabanın sahibi burada bir mahcup durumdadır. Yani biraz bir mahzundur şeydir. Neden? Arabası gitmiyor, çekiliyor. Yani bir kişi hastalanmıştır, sakatlanmıştır, kötü olmuştur da kendi yürüyemiyor da koltuğa girip bunu yürütüyorlar. Buna benzer böyle. İslam'da bu şekilde bazı kişiler vardır ki namaz kılar ama biraz dıştan bir el uzanmasını bekler kendisine. Hadi ne olur işte camiye gidelim, bak namazı kılalım, işte Kur'an okuması öğrenelim, şunu yapalım, ya hanımsa kısa işte başını örtelim diye dıştan bir teşvik, destek isterler. Yani kendi başına bunları pek beceremezler. Bir de bunlara tabii teşvik edenler, destekleyenler, çalışanlar vardır. Tabii Allah katında ikisi bir değil bunların tabii. Mutlaka öncü olanlar. Her dönemde, her çağda, her ülkede, her mahallede, hatta her ailede kim öncü olursa, öncülük Allah'ın ederse, Allah katında daha bunlar kıymetli Allah katındadır. Ulaikel mukarrabun, işte bunlar mukarrabindendir, Allah Teala buyuruyor. Mukarrab sözlük olarak kurbiyetten geliyor. Yakın olan anlamına geliyor. Bunlar Allah'a yakın olan kullardır bunlar. Bu yakını tabii mekan olarak değil de manevi yakınlıktır. Şöyle ki bir insan dünyadayken sabıkinden olsa, imanda öne geçse, imanı kamil, imana çalışıyor. İslam'ı yaşamada yaşatmada öncülük olsa kişi, ihlas ile samimi olarak sırf Allah için kişi bunu yaparsa, bu tabi bunu yapan kişiler de genelde ihlaslı samimi olunca günahını da terk ederler, kendileri günahı terk ederler. Bir insan günahından aranınca o kişi kendisini hemen anda fark eder. Hemen fark eder. Yani psikolojik olarak da böyle, gönül alemi olarak da, ruhsal olarak da hemen o kişi bunu fark eder. Şu anda ben dinle arasında çok tabii vardır. Sonradan dönüş yapanlar bunu dahi anlarlar bunlar. Bir kişi ki Allah korusun yoldan çıkmış, yani freni patlayan bir araba gibi artık direk takibini kaybetmiş, araba yoldan çıkmış artık. Ne yazık ki hayatımızda böyle insanlar var tabii. Yoldan çıkan kişi tabii ezanları kulağa duyulmaz. Abdest namaz bilmez. Şeytanın oyuncağı olmuştur. Nefsinin tuzağı olmuştur bu kişi. Artık kötülükler birbirini çeker kötülükler. Yani nefis doyumsuzdur. Nefis tatmin olmaz kötülüklerde. Bu kişi kötü yollara gider. Böyle. Tabii abdest yok, namaz yok. Alkoldür, şudur, budur, uyuşturucudur. Artık başkalarına teşvik eder, satıcı olur, alıcı olur, şu olur, bu olur, fuhuş yuvalar, şunlara, bunları. İyice kişi artık yoldan çıkmıştır. Bu kişi o hayatta memnun mudur? Değil hatta. Yani o kişiyle güzel bir konuşulabilirse, kişiye böyle bir işi böyle açılabilirse, iş gönlüm girebilirse, o kişi o anda bunalımdadır. Böyle. Hayatı dardır, karanlıktadır, sıkıntıdadır, gönlü dardır. Böylece. Bunalır kişi. Ne yapar bu defa? Biraz da yapısı, öfkeli bir kişi ise, tabii çabuk kavga etme, tartışma, bağırma, çağırma, kavga etme, hatta vurma, kırma gibi teröriste yem olur bunlar. Terör odaklarına yem olan bunlardır. Işte. Yem olur bunlara da. Buramda olan kişiler böylece. Yem olur bunlara da. Bunlara Allah'ın izniyle bir el uzansa bunlara, bir yardımcı olsa bir kişi bunlara olsa bunlara, bunlara güzel bir konuşulsa, bunlara İslam anlatılsa, daha bunlar İslam'ı dinlerlerken, yaşamadan daha, İslam'ı daha dinlerken, yani İslam'ın özünü, gerçeğini böyle tam yerinde dinleyebilseler bunlar, bunlara bir yardım uzansa bunlara, bunlar İslam dinlerken daha işlerinin böyle bir rahatladığını, gönlündeki sıkıntının gittiğini böyle. O anda bir huzur bulduğunu anlarlar bunlar. Hemen dönüş çaba belirlerse tabii ne âlâ. Ama olur ya, hemen yapamaz bazıları da. Sonra ne olur? Bir tat alır buradan. İslam'ı öğrendi. Bir manevi, ruhsal bir haz, zevk, sohbet dinledi. Kişi epey bir değişir bundan. Sonra yine kötü yola gitse bir kişi, artık orada daha çok sıkıntı çeker orada. Bu da gönül bir şey aldığı için bence. Ya Allah'ın izniyle tam dönüş yapabilirse, tamamen dönüş yapabilirse, her şeyi bıraksa, tam tövbe etse, Allah'a Teala tam dönerse ve bir de Allah'a dönüşten sonra da İslam'da öncülük yaparsa. Olur mu böyle bir şey? Olur mu? Nice böyle batatan çıkıp evli olanlar, örnekleri çok mu? Çoktur böylece. Çoktur böylece. İşte bunlar bunu dahi anlarlar. Günahında arındığı anda, Allah'a döndüğü anda, Allah diye yandığı anda, İslam için çalışan da bakarlar ki, kendisine bakar ki, sanki yeniden annesinden doğmuş gibi, kendisinden başka hayat üflermiş gibi olurlar bunlar. Ve bir insan bu yolda daha ilerlerse, yavaş yavaş artık evliya makamlarına yaklaşır kişi. Evliya makamına yaklaşınca, kulla arasındaki perdeler kalkar. Allah ile Kur'an perdeler kalkar. Nedir perdeler? Perdeler aslında kula aittir perdeler. Gafet perdeleri bunlar. Yıkılınca kul ne yapar? Kul öyle hale gelir ki ardından perdeler kalktıkça sanki Allah huzuruna sürekli Allah huzuruna böyle. Allah'ı görüyormuş gibi o tadı almaya başlar. Tabii aldı ruhsal tad, zevk, o anda her şey geçer böylece. İşte bunlara mukarrebin derler bunlara. Bunlar ne olacaklar ahiret aleminde? Fî cennâtin naîm, naîm cennetlerinde bunlar orada ebediyen artık mutlu olacaklar. Yani bunlara mahşerde hesap sualde bunlara sorulmayacak. Kimlere? Sabıkın olan mukarrebine böylece. Tabi düşüş olmadan, geri adım atmadan. Öyle kişi var mesela, bir adım ileri atar, iki adım geri atar. İslam'da böyle bir taviz verir, şu olur, bu olur. Yerinden sayma, hatta gerileme oldu mu, kişi kaybeder. Bunlar mukarrebinler, yani büyük evliyalar bunlar. Büyük evliyalardır bunlar. Bunlardaki ruhsal hal, manevi tat, ruhsal zevk bunlarda. Bunlara gönül mutluluğu, gönül huzuru bunlarda. Dünyadaki bunlar cennetteki alemi yaşarlar bunlar. Bunların namazı başka olur, konuşmaları başka olur, sohbetleri başka olur, dillerinde Allah zikri devamlı olur. Bunlar her an günahdan kaçarlar bunlar. Fî cennâtinnâim, bunlara mahşerde hesap suara sorulmayacak. Peygamber buyurdu Aleyhisselam Hazretleri bir gün, ümmetimden 70.000 kişi, ümmetimden 70.000 kişi hesapsız, sorusuz, sualsiz, yani mahşerde hiç gelmeden cennete girecekler. Sahabeden biri, hadi Ükkaşe, ya Resulallah, Allah dua et, Allah beni onlardan eylesin dedi. Allah beni onlardan eylesin. Peygamberimiz, evet sen onlardansın dedi. Ente minhum. Ben onlardansın dedi böylece. Biri daha kalktı. Bana dua ediyor Resulallah. Peygamberimiz tabi onun biliyor onun olmadığını, ona şöyle buyurdu. İlk yaşta seni geçti. Oyunca davrandı anlamına geliyor böylece. Ümmet-i Muhammed'den 70.000 kişi olacaklar. 70.000 kişi. Bunlar hiç mahşere uğramadan, hiç sorulguya çekilmeden, günah sevabı dağıtılmadan bunlar, bunlara doğru işte gidecekler. Yalnız bunların her birinde şefaat hakkı var bakınız. Bunların her birinde şefaat, bir şefaat başlarını kurtarma hakkı var böylece. Kaç kişiye? 70 bin kişiyi her bir şafakta bulacaklar bunlar. Peki bunlar çok mu acaba bunlar? Allah Teala buyuruyor. Sülletümül evvelin, evvelki ümmetlerden bunlar daha çoktu bunlar. Ve kalilü minel ahirin. Bu ahir son ümmeti Muhammed'in ise bunların sayısı daha az muhtemelenler. Az bunlar. Tabi bu şuna göre az böylece. Peygamber önceki ne kadar peygamber geri geçmişse hepsinin toplamına göre. Peygamberin sayısı kesin bilmiyor ama mesela rivayetlere göre 124 bin peygamber. Düşünün bak, bunlar her biri tabi mukarrebin bunlar, her birisi de. Peygamberlerin birindeki yakın sahabeleri bunlara giriyorlar. Yine eski dönemlerde dünya tabi daha doğaldı dünya. Yaşam koşulları daha da kolaydı. İnsanların sayısı olarak azdı dünyada. Eski insanlar ne yapmışlar? Bazıları kanaat yolunu tutmuşlar. İbadet çekilmişler. Allah yolunda cihada çekilmişler kendileri. Tabii günümüz koşullarında evliyada pek tabii yetişemiyor. Tabii günümüz koşullarına böyle. Yani bizler, gerçi dünyanın bunda bir suçu yok. Yani suç bizde. Çünkü eskilerin yaşadığı yaşantıyı biz kabullenemiyoruz. Evimizin yapısı, süsü. Mesela tuvaletlerimizin süsü. Fayansları, şunları, bunları. Banyomuzun süsü, lüksü. Bırakın evimizin başka yanında. Bırakalım böylece. Tabii biz başımız, her şeyimiz böylece. Farklı olunca ne gerekiyor? Çok çalışmak gerekiyor. Kazanmak da bu zaman tabi zor. Yalan da girebiliyor, tartışma girebiliyor. Kişi o anda hırsa kaplıyor. Nefsi amaresinin etkisine girebiliyor. Allah korusun faize kişi girebiliyor. Yani günün koşanı bundan zorlaşıyorlar. Ama sonuca baktığımız zaman kişi ecel yasasına başına koyunca bakacak ki kişi dünya hayatı bir rüya mı, bir hayal mi diyecek iş aranmakta. Hele mahşerden baktığımız zamanlar dünya hayatı şöyle bir günün bir bölümü dünya hayatı. Özetlenebiliyor hayalde. Böyle özetlenebiliyor. Dünyadaki evler yıkıldı, bağlar parçalandı, tarlalar parçalandı, mülkler gitti, kıyamete koptu, hepsi oldu. Ne kaldı? Kişi öyle ne götürmüşse, yani hayatta bunu kendimize bir örnek alırsak inşallah aldanmayız burada muhterem cemaatim, eshabım, arkadaş dinleyicilerim. Yani bir de her şey bir de sonuçtan bakalım. Yani bir de kabirden ve mahşerden bakalım, dünya hayatı olaylarına bakalım bence. Yani dünyadan bakarsak tabii üstüne koymaya çalışırız. Fayan üstüne fayan, onları kırarız, başka yaparız. Yok, desteğini beğenmedik, rengini beğenmedik, şunu şöyle yapalım. Evin boyasını, badanasını beğenmedik, şunu şöyle yapalım. Halı kanepe eskimeden, solmadan, yırtılmadan yenisini alalım. Şunu mu yapalım, yapalım. Dünyadan bakınca insan dünya böyle sürükler böyle. Ama peki sonuç ne olacak ama ya? Bir de sonucu görelim ya. Nedir aklın görevi? Aklına göre sonucu görmek. Göz o anda ilgilenir. Göz bakar, eksi hatayı görür, renkleri beğenir, süsü şekli beğenir. El güç buna yardım ederler. Akıl ne yapar? Peki yapacak sonuç ne olacak? Buna bakar. İşte bu mukarrebin olanlar, dünyaya aldanmayanlar, her şeyde de hayırlarda da öncü olanlar. İmanda, cihatta, mücahede, İslam'a çalışmalarda, insanları kurtarmada, kurtarıcı olmada, Allah yoluna çekmede insanları öncü koşanlar buna. İbadet her şeyde. Bunların yeri fi cennetin naim, naim yani nimeti bol bol olan cennetler. Ala sururun mevdunetin. Cennette bunların için bir sürür. Sürür, seririn çoğulu. Serir de bir taht anlamına geliyor. Yani geniş bir divan diyebiliriz bu şekilde. Fakat bu divanlar da neden mevdunetin, mevdune olan divanlar böyle ahşap, tahta, demir değil de mücevherden işlenmiş, altından, yakuttan, zümrütten işlenmiş tahta. Yani göz kamaştıran böyle mücevherden işlenmiş tahtlar. Üzerine de cennet ipi yapılmış yataklar üzerine böyle. Cennet yatağı üzerinde, yataklarında rengi istibrak sündüs, yani cennet yeşilimsi böyle gayet kaba yataklar. Divanlar da, o divanlara da mücevherde işlenmiş. Üzerine işleme değil lan böyle. Yani yapısı tamam mücevherden. Müttekin aleyha mütekabilin. Onun üzerinde bunu ne yapacaklar? Müttekini aleyha yaslanacaklar. Bak. İnsan bazen oturur. Bazen yatar. Bazen kişi yaslanır. Oturma şudur. Ayakta kişi dikilir de yorulur da oturur biraz böyle. Yani kişi az yorulmuşsa oturur, dinlenir. Yatma, kişi çok aşırı yorulmuş artık. Uykusu insanın gelmese bile kişi artık fazla aşırı yoruldu mu kişi bir uzanır, bir yatar böylece. Nedir yaslanma? Yaslanma zevk için yaslanır, zevk için böylece. Ne yorulma vardır, ne uykusu vardır, ne aşırı yorgunluğu vardır. Nedir yaslanma? Yaslanma şöyle insan bir zevk için şöyle bir yaslanır böyle. Uyumaz da, yorgun da değildir de. Mütekabilin kimse arkasına kimse dönmeyecek cennette, hep yüze birbirine gelecekler. Böyle bir yaslanacaklar divanlarında. Tabi cennet herkesin orada kendi makamı köşkü olacak orada. Köşkler olacak orada. Mesakine tayyibe. Kur'an-ı Kerim'in baş yerine geliyor. Mesakin, meskenin çoğulu, meskenleri olacak, köşkü olacak. Tayyibe. Tayyip, tertemiz, pırıl pırıl. İçinde bir tek toz leke yok. Doğal ama böyle şey. Cennette toz yok cennette. Yani zamanla da tozlanmıyor. Lekelenmiyor, kirlenmiyor. Badana temizlik istemiyor. Altını silme falan gerekmiyor. Meskenlerde, taraslarında, işlerinde divanlar kurulmuş. Odaları da var. 70 kat köşk olacak. Tabii oran köşkleri de doğal. Yani inciden, altından, mercandan, artık çeşitli madenlerden, cennet madenlerinden olacaklar onlar da. Yani köşk de böyle yapma değil. Böyle. Doğal böyle şey. Odası, kapısı, hepsi olan bir doğal olacak böyle şey. Nasıl olur doğal olur acaba böyle şey? Allah Teala öyle yaratacak muhtemelenler. Yaratacak böyle. Mesela bir üzüm değil mi? Üzüm bakıyordu böylece. Üzüm yaratıcı da doğal. Yani Allah bunu böyle yaratıyor. Allah'ın koyduğu kanun böyle bunu yaratıyor böylece. Önce bir üzüm bağ kökü derler. Bağ. Ondan sonra üzerinde yaprak arasında salkımla. Salkım üzerine de üzüm taneleri birer torbacıkta. Tabacıkta böyle. Yani üzüm bir elma gibi büyük olsa ne yaparsın? Isırınca bütün elma akar insan böyle şey. Kessen tabağa suyu akar gider gene şekilde. Bakın Allah'ın kudreti, azameti muhtemelenler. Yani tefekkür edelim biraz böyle şey. Üzüm yerken düşeyelim bunlara böyle şey. Üzüm birer torbacıktan ambalajlanmış. Fakat ambalajda doğa da yeniyor ama böyle şey. Yani ambalajik üzümün kabuğu, üzüm kabuğu faydalı böyle. Üzümün kabuğunda nice maddeler var. Nice maddeler var. Çekinince maddeler var bunda böyle şey. Üzümün bir ambalajik kabuğu var, içi var, çekirdeği var böylece. Tabii bunun gibi portakal mesela, mandalina da böyle şey. Bir dış kabuğu var. Sonra içi gene bütün değil, böyle dilim dilim dilim dilim böyle. Her dilim ambalajlarım ayrı ayrı, birbirine tutulmuş ama hemen ayrılıyor. Ayrılıyor. Yumurta bunun gibi böyle ya. Yumurtanın bir dış kabuğu var. İçinde ince bir ambalajı var. Bir zar gibi bir ambalajı var böylece. Orada bir beyazı var. Onun içine tekrar ambalajı var. Bir de sarısı var böylece. Bunu yapan Mevlam Rabbim ne yapıyor? Ne yapacak yani yapmış ya da? Cennette köşk. Yani böyle hazır doğal böylece. Her şey hazır böylece. Yeduf aleyhim vildanü muhalledû. İşte bu mukarrebi olanlar, hiç bunlar mahşerde sorguya çekilmeden, sırat köprüde görmeden, ışık hızı gibi geçecekler, cennete girecekler bunlar. Bunlara tabi bir de hizmet eden olacak bunlara, hizmetini gören olacak bunlarda. Yutufu aleyhim etrafına dolaşacak hizmet için. Kimler? Vildanü muhalledün. Vildan çocuk. Henüz daha büyüyüşe ermeyen çocuklar, dolaşacaklar bunları. Muhalledun ama ebediyen sürekli çocuk olarak kalacak bunlar da. Kimler bunlar? İşte bunlar müşriklerin çocukları muhteremler. Ana babası Müslüman değil. Ana babası gayrimüslim, ana babası müşriktir, ateisttir, başka bir şeydir. Eğer bunların çocukları ergenlik çağına ermeden önce ölürlerse tabi o döneme kadar insan olan tabi Allah katına mükellef olmuyor, sorumlu olmuyor, yani günah olmuyor. Ama ibadet yok kendisinin de. İşte bunlar cennete bunda girecekler. Ne olacak bunlar cennette? Ehli imana Müslüman orada hizmet edecekler onlara burada böylece. Yani cennetteki hizmet de öyle aşağılık olmayacak anlatılan. Mevlam buyuruyor, vildan-ı muhalledun hep aynı yaşta kalacak, aynı çocuk şeklinde kalacak. Yani zamanla yaşlanmayacak böyle. Cennete tabi yaşlılık olmadığı için, hastalık olmadığı için bu çocuklar çok neşeli olacaklar. Huzurlu, zevkli olacak çocuklar böyle. Koşarak, yani işlerini severek, ondan bir zevk alarak bunu yapacaklar bunlar. Ondan zevk alıp yapacaklar bunlar da. Bunların nedir hizmetleri? Bi ekvabin ve barika ve kesi min me'in. Bu da üç tane bir de kap sayıram böyle. Ekvab, küpün cemi. Ebarik, İbrahim'in çoğulu. Bir de kes. Bu tekil geliyor burada. Kase ya da bardak anlamına geliyor. Min me'in, me'in ırmağından dolduracaklar bunları. Bunlar bir tabi cehennemdeki kap dünyaya benzemeyecek. Yani birin şu olacak ki demek büyük olacak. Ondan sonra oradan İbrik denilen başka bir kaba konacak. Ayrıca oradan da bir kadehlere, balkara konacak. Bunlara bu çocukları böyle doldurup gezecekler böylece. Yalnız bu çocukları bunlara doldurup gezerken de bunların yükünü ama taşımayacaklar burada. Ki tefsir-i kebir bunu çok güzel izah ediyor. Tefsir-i kebir de bunu. İzah ediyor bunu. O kocaman küpler olsun, kaplar olsun bunlar. Bunların ağırlığından taşımayacaklar bunlar. Kendinden buna dolaşacaklar. Cennet tabi yer çekimi olmadığı için cennette sıfır kiloda olacaklar. Yani çocuklar bunlar bir yönlendirecek çocuklar bunlar. Bir yönlendirme bunlar çocuklar. Böylece. Yani şöyle yönlendirecekler. Koşarak çocuklar. Min me'in, bu su değil de bir tür meşrubat olacak bu. Meşrubat bu. Tabi cennette su da var, akan ırmak da var, cennette var. Fakat bu bir tabi bir meşrubat ki insana zevk veren. Mesela dünyada insanlar içtiği bazı meşrubat vardır. Bazısı suyu giderir. Bazısı insana bir ferahlık verir. Bazı gazlı içecekler verirler. Bir de insanların yaptığı bir alkolik, yani şarap, rakı gibi böyle şeyler vardır bunlara böylece. Yani bir kendine bir geçme falan bu şekilde. İşte cennette de böyle çeşitli meşrubat olacak cennette de. Bu içecekler insanlara muazzam zevk verecek insanlara, hal verecek insanlara. Ama başarısı yapmayacak. Ana ve la yunzifu. La yusaddeun anha. Sıda baş ağrısı. Şimdi dünyada alkol alanlar alkolü fazla kaçırdı mı ne olur? Hem akılları gider, yani sarhoşluk hali gelir. Artık beyindeki denge bozulur, konuşabilme, yürümesi bozulur kişinin. Sonra da baş ağrımaya başlar. Cennetteki bu meşrubatta insana zevk verecek, ferahlık verecek kişiye, insana güzel bir hale verecek. Ama dünyadakiler gibi bir baş ağrısı ya da aklına bir zarar vermek olmayacak. Ve fâhiketi mimma yetehayyerun, bir de orada meyveler, cennette meyveler. Mimma yetehayyerun, nasıl meyve canı isterse o şekilde muhayyer bunda. İrade elinde olacak kişinin. O anda nasıl kalbinden geçiyor, gönlünden nasıl geçiyor, nasıl bir meyve türü istiyor, rengi, şekli, büyüklüğü nasıl olsun, tadı nasıl olsun, nasıl istiyorsa hemen ağacının dalı zaten altında oturuyor, altı üzerinde. Hemen o ağacının dalı uzunca kendisine istediği meyve türü, istediği hayalindeki şeklinde önüne gelecek muhtemelen. Peki başka ne var cennette? Bir de et. Et vardır. Meyve, et. Ve lahmi tayrin, ve kuş etleri olacak orada cennette. Cennette öyle koyun, kuzu, deve, sığır, dana falan olmayacak orada. Cennette ne olacak? Kuş eti olacak. Mimma yeştehun. Kişinin iştahı nasılsa öyle olacak. Şimdi burada tabii Kur'an-ı Kerim'den tabii özellikle burada. Burada önce meyve, sonra et buraya geliyor böylece. Demek ki dünyada da önce aç kalan meyve biraz yense, sonra üzerine ekmek yense daha iyi demek. O meyve hazm ve sinirim kolay olduğu için mideyi bir çalıştırır, bir yavaş bir şeye geçer böylece. Yani arabanın, önce arabanın yerinde bir çalışmasına benziyor. Araba boşta. Rolant araba bir yavaş bir çalışır kendi kendine. Ondan sonra birincisi geçilir, yavaş kalkış yapılır. Ondan sonra bitirisi büyütür, yavaşça büyütülür. İşte önce de demek ki meyve yenirse, meyve ne yapıyor? Bir rolantiden böyle bir yavaşa geçme oluyor. Bir alışma oluyor mideye. Mideki salgılar, tük bezinin salgıları, diğer pankrastan gelen salgılar, bunlara bir alışma oluyor bunlara karşı. Sinirim kolay oluyor bunların. Burada Mevlam buyuruyor, istediği meyve bir de iştaha olan kuş ediyor böylece. Acıkan kişi ne yapar? İştahına göre bir şey ister böylece. Meyvede ise o anda acıkma yoktur meyvede de. Kişi burada meyve türünü burada beğenir. Yalnız tabii cennette kuşu tutup yakalama, kesme, tüyünü yolma, pişirme, kızartma yok İslam her şey. Nedir cennette? Her şey doğal hazır burada böylece. Şimdi oturan kişi, oturmuş kişi tahtı üzerinde böyle konuşuyorlar, ediyorlar. Şuna bakacak ki uçuyor kuşlar böyle. Tabii çok çeşitli kuşlar cennette var. Bakarken işten birini can isteyecek. Yani şu kuş önüme gelse de şimdi şöyle kızarmış böyle ızgarada duman tüterek onun canı istiyordu. Geldiği anda hemen önüne düşecek. Düşecek. Tüyü yorulmuş, kızarmış, dumanın çıkıyor üzerinden öne geliyor. Oradaki kuşların tüyü olmayacak. Kemiği olmayacak. Kemiği olmayacak. Kişi ne yapacak? O istediği kuş eti önüne anda gelecek. Kızartılmış olarak. Kişi onu yiyecek orada. Tam kıyacak. Artmayacak da. Ondan sonra kuş tekrar dirilip uçama başlamadı. Yani cennette öyle mezbaha, kasap, masap, kıyma makineleri, şunları eve getir, bir sürü telaş yaptı. Kişi kendi evinde bir tavuk bile kesmeye kalksa, kişi kendi besleyip kalksa bile, önce tavuğu bir yakalayacak tabii. Tavuk kaçar biraz, maçlar, koşar, onu yakalayacak biraz. Ondan sonra al bıçağı efendim onu kes bakalım. Ondan sonra sıcak suyunu haşla üzerine, tüylerine yol, içini temizle, onu parçala, pişir ondan sonra, bir de pişmesi de gerekiyor. Onu tabağa koy, ye, otur ya onu, ondan sonra tabağını yıka, bıçağını çatalını yıka, elini yıka, ağzını şakala, şunlar bunlar bir takıp bir aşağı böylece. Ama cennette böyle olmayacak yani. Kişinin eli de orada kirlenmeyecek, kirlenmeyecek, eli kirlenmeyecek orada. El yıkama derdi olmayacak cennette. Ve hurun inin, bir de huriler. İn, yani gözün siyah, tam siyah. Beyazı bembeyaz, irice gözlü. Huri kızları da orada hizmette bulunacaklar. Kemsali lü'lü'l meknun. Mevla buyuruyor ki, korunmuş inci taneleri gibi olacak onlarda. Huri kızları böyle. İnci taneleri, ki inci taneleri korunmuştur. Korunmuştur in taneleri. Biliyorsunuz sadef vardı. Denizden çıkan sadef. Onun içinden inci taneleri çıkar böylece. İşte bunlar sanki bir sadef içinde huri kızları da işin çıkar gibi hiç el değmemiş, göz görmemiş böyle huri kızları inci taneleri gibi parlayan şu ışık şua saçan huri kızları cezaen bima kânû ya'melûn. Cezaen bir mükafat olarak, ödül olarak bunlara verilecek. Bima kânû ya'melûn, yaptıkları amellerin bir karşılığı olarak cennette bunlara verilecek. Yani böyle köşkü, sarayı, ağaçları, kuşları, akarsuları, hizmet edenleri kendisine, huri kızları. Bir de bunun dışında cennetteki yaşam, yani sosyal yaşam burada geliyor burada. La yesmune fiyâ lavven, cennette hiç kimse orada boş söz işitmeye duymayacak böyle. Yani cennette anlamsız, gereksiz, boş, yani affedersiniz gevezelik diyelim biz buna, olmayacak böyle şey. Efendim işte şaka yaptım, şu yaptım, bu yaptım. Ya da mesela birine konuşuyoruz cennette. Tabii cennette sohbetler var. Dünyada birini tanıyanlar, orayı bir tanıyacaklar. Görüşecekler orada. Cennette hiç kimseye karşı boş, gereksiz söz konuşmayacak. Anlamlı, hikmetli, dinlenilen, dinleyecek kişinin tat zevk aldığı sözü olacak bu cennette böyle. Vela teslima, tabii ki günah olan sözü duyurmayacak böyle. Yani bağırma, çağırma, kızma, tartışma, arkadan çekiştirme, inatlaşma cennette olmayacak muhtemelen böyle. Yani can hayatında efendim işte karşıdaki çok bağırıp konuşuyor da beni rahatsız ediyor. Ya da kişi fazla konuşuyor. Çok konuşuyor da insanı sıkıyor. Olmayacak tabii. Ne kalp kırıcı, ne incitici, ne beyni kulakları rahatsız edici. Herkesin sesin tonu aynı olacak böyle. İnsanların da daha dersem sesi gibi olacak herkesin sesi de. Aynı ses olacak, sesin tonu. Aynı tonda, kıvamda bir konuşma olacak insan arasında. Ama orada her konuşan orada gayet doğru, dürüst, hikmetli konuşacak. Bir tek kelimeyi arada boş sıkıştırmayacak. İlla kıylen selamen selama. Ancak onlar denecek orada birbirlerine bol bol orada cennette selam verilecek. Melekler olsun, insanımız birbirine orada hep selamlaşma olacak cennette. Tabi cennette gece yok cennette. Hep aydınlık. Dünyamızda gece olmasa imkanı yok tabi cennet. Çünkü dünyamız dönüyor etrafında bir tarafı kararıyor. Görmüyor güneşi. Ama cennet o kadar büyük ki cennet ki Mevlam buyuruyor arduha semavat vel erdu bakınız. Arduha. Cennetin arzı genişliği es semavat vel erdü. Gökler yeri kadar. O kadar geniş cennet. Yani güneşimiz, şu güneş Cennetin yanında, cennetin büyüklüğü yanında küçük bir evli bir kadar kalmaz. Daha küçük bile kalmaz böylece. Bunun için cennetin enerji, ısı, ışığı kendisinden. Her tarafı aydınlık. Aynı iklim. İklim değişmiyor. Orada ne var cennette işte? Uyku yok, hastalanmak yok, yaşlanmak yok, yorulmak yok. Neye bir şey kimse kaldırmıyor ki? Yer çekimi yok. Herkes sıfır kiloda. Cennette yeme içme var, cennette kilo almak yok cennette. Hücre değişmiyor cennette. Aynı hücre devam ediyor orada. Yenen işçiler dışarı çıkıyorlar gaz şeklinde, renksiz dışarı çıkıyorlar. Cennette tuvaleti yok, cennette tükürük yok, balgam yok, burun akıntısı yok, akıntısı yok cennette. Terlemiyor cennette, ter pis kokusu yok cennette muhtemelen. Tırnak kesmiyor cennette, tıraş olma derdi yok cennette. Her şey doğal cennette efendim. İşte hele bir insan şu dünyaya aldanmayıp da kişi mukarrebin grubuna girebilirse, kişi onların peşinden takılabilirsek inşallah artık ebediyen böyle, sonsuz aleminde hep sürekli mutlu böyle. Gönüller de mutlu olur, gönüller de böyle. Yani hava kararmıyor. Acı haber gelmiyor. Sıkıcı bir haber gelmiyor. Her şey olumlu, olumsuz tek olay olmuyor orada. Yani neden böyle denmiyor canım? Her şey olumlu arada. Huzur aynı huzur. Gönül sürekli mutlu. Ferah gönül böylece. Bunlar mukarrebin. Şimdi gelelim inşallah eshab-ı yemine. Bunlar ehli cennet. Onların bir aşağısı tabi buna makam olarak. Ama bunlar olabilse gider bize inşallah muhteremler. Ve sahabül yemini. Ma sahabül yemin. Mevlam buyuruyor eshab-ı yemin. Bu başta geçmişti. Bunlar ne mutlu insanlar bunlar da. Mübarek insanlar bunlar da. Fî sidrim mahlûd. Bunlar da cennet olacaklar. Ancak badel muhasebe. Nedir badel muhasebe? Önce mahşere gelip orada hesap verilecek. Mizan kurulacak. Günah sevap tartılacak. İşte bunlar amel defterinin sahiline alanlar bunlar. Ve bunlar mizanda, yani tartıda sevabı ağır gelenler bunlar. Böylece. Ağır gelenler bunlar. Bunlar elhamdülillah dünya tevbesi edenler, öbür aleme buradan günah yükünü taşımayanlar. Burada tevbesi edenler, kaza namazını kılanlar, orucu varsa onu tamamlayanlar, kulak helallaşanlar bunlar. Tabii her yerde kaçınanlar bunlar. Yani işte şükürten ne olur demeyenler bunlar. Yani bizim aldatan, bizim aldan nokta burası böylece. Canım iş günü ona kalsın diyor haşa. Ama günah günah muhtemelen ya böyle. Değil mi? Mesela öyle kişi var ki hançerle mesela saplanıyor böyle. Ona bakarak eline iğne batırırlarsa tabi onun yanında hiç kalır böyle şey. Mesela düşmanlar bir kişi tutmuşlar. Ellerine bağlamışlar ağaca. Kim diyor bunu hançere vuralım. Biri de acıyor. Buna iğne batıran bırakalım bunu diye. Kişi onda sevinir. İğne batır bırakırsa böyle şey. Ama insan böyle bir zor durumda kalmadan kişi kendi iğne batırabilir mi? Kendi kendine batıran muhtemelen böyle. Batıramaz muhtemelen böyle. Bunun için demek ki bir iğne batırmayı bile böyle zorunlu olmayınca kişi bunu yapamayacağına göre günahları da küçük görmeyelim muhtemelen. Çünkü zerre zerre mahşere gelecek bunlar da böyle. Ama elhamdülillah bunlar eshab-ı yemin demek ki bunlar elhamdülillah mizanda sevabı ağır gelenler bunlar. Sıratı geçip cennete girenler. Fî sidrin mahdûd. Sidir bir ağaç ismidir. Arabistan olan bir ağaçtır bu. Sidir ağacı derler buna. Bu dikenli olur bu ağaç. Burada Mevlam biliyor mahdudin oradaki ağaçlar diken olmayacak ama. Dikensiz olacaklar. Bu sidir ağacı meyve verir. Nebk deniyor orada meyvesine. Şöyle koyu sarı kırmızıya kaçan böyle küçük kirlek kiraza benzeyen içi çekirdeği olan bir meyvedir bu. Tatlı meyvedir. Güzel meyvedir bu. Tabi bu dünyadaki sidir ağacı bu. Cennete benzemiyor tabi. İşte bunlar cennette bu ağaçların gölge, oturacaklar gölgesinde. Ve talhim mendud. Talh, muz anlamına geliyor. Mendud da üstüne birikmiş. Sırası dizilmiş muzlar böylece. Biliyorsunuz muzlar ağaç denen muz. Ağaç değil aslında. Bir kalın orta kökeni olur böyle. Kök gibi, gövde gibi olur böyle. Üzerine sıra sıra muz olur böylece. İşte bunlar da sidir ağacının gölgesinde ve muz ağaçları arasında böyle. Muz ağaçları. Tabi cennetin hiçbir şey diye benzemez muhtemelen buna. Bunu böyle bilelim bu şekilde. Cennetteki muzlar buraya benzemezler. Şimdi mesela buradaki muzların tabi bir olgunlama zamanı var, şusu busu var, kabukları da var. Yenmiyor bunlar da. Ama cennette öyle olmayacak. Ve zillin memdud, zil gölge olacak, cennette gölge olacaklar. Memdud uzatılmış gölgeler. Ki Mevla buyuruyor, ve zilliha daimun. Cennetin gölgesi de hep sürekli aynı olacak. Şimdi dünyada kişi yazın bir pikniğe bir yere gider, bakar kişi bir ağacın altında gölge yerini kişi tercih seçer. Oraya yaşasın kişi seçer, otur üzerine. Ama bir saat sonra yandan güneş vurmaya başlar böylece. Gölge tutarak kayarak kayarak gölge gider. Cennette öyle olmayacak. Demek ki cennette güneş falan böyle bir şey olmadığı halde ağaçların orada bir gölgesi, yani bir dünyanın tabii gölgesi benzemiyor. Demek böyle bir loş bir kapalı yer olacak orada. Ama bu sürekli aynı kalacak tabi orada. Ve ma'in meskûb, bir de akan sular. Meskûb, cennette akar ırmaklar olacak. Meskûb de dünyadaki gibi dereden akmayan sular ama. Şimdi dünyada akan sular, dünyada hepsi bir mecrası vardır, dereleri, dere yatakları vardır. Oradan gelirler. Tabi kumsal olur, çakıl olur, çamur olur, şubu olur. İşte gelirler böylece. Cennette ise sular üstten akacaklar böyle. Şarır şalı böyle üstten gelecekler. Dağılmayacaklar böyle. Dağılmayacaklar. Gereğin yukarı çıkacak. Aşağı inecek su. Vay meskü böylece. Tabi cennetin suları da böyle her birinin tadı başka, rengi başka, özelliği başka, her bakımdan farklı farklı cennet suları olacak orada. Ve fakiyetin kethiyoratin ve çok çok meyveler cennet. Eshab-ı yemine bunlarda. Çok çeşitli farklı ama çok çok meyveler böyle. İşte. Tür tür yem meyveler böyle. Öyle meyveler ki özelliğe bakın şu la maktuatin, hiç arkası kesilmeden devam eden meyveler. Dünyada mesela insan örnek diyelim ki şeftali kişi çok seviyor. Dut ya da kirazı kişi seviyor. Ama ne oluyor? Az sürüyor ama zaman evvelce. Tabi zaman geliyor, mevsimin bitiyor, yaprakları dökülüyor, ağaçlar kuruyor. Sonra bekle bakalım seni ömrün varsa vakti gelsin de kiraz olsun, dut olsun diye. Cennette böyle mevsim olmadığı için orada her çeşit meyveler her zaman hazır, arkası kesilmeksizin. Portakal mı? Portakal. Tabii yalnız ismi dünyaya benziyor ama dünyaya hiç benzemeyen meyve oradaki meyveler. Kabuk yok, çekirdeği yok, postası yok, bir şey yok. İnsana kilo aldırmayan, efendim şekere dokunmayan, öyle hiçbir zararı olmayan meyveler. Vela memnuatin, la maktuatin, arkası kesilmeye sürekli devam eden. Vela memnuatin ve memnu yasak oldu, yasaklanmayan. Yani işte filan cinindir, bunundur, şundan ya, bundan yeme ya da işte bu dokunur. Mesela günümüzde öyle kişiler var ki kendisi üzümcüdür. Muazzam bağları vardır. Ama şeker hastasıdır kendisi. Diyabet. Şeker yükseltir kendisinin. O kadar tırlarla üzüm toplar bağlarından. Yüzde ancak birkaç tane ekşisini alabilir. Yemez kendisi. Orada hiçbir yasaklama yok böylece. Yani serbesttir, gayet özgürdür kişi orada. Canı istediği zaman, istediği yerde kişi, istediği kadar yiyecek, ne bir yasaklama var, ne de bir engel var kendisine, onu yemesine. Ve furuş-i merfu'a, bir de ücretilmiş yataklar, cennet yatakları. Merfu'a ücretilmiş. Bu ücretilmiş de manevi olarak ücretilmiş. Buradaki anlamı şu anlama geliyor. Tabii boş yatakta, boş yatakta tabii orada ölümle değil. Yani yatanda da tabii hanımı olacak kişi. Yatanda da hanımı olacak. Yani cennette hiç kimse, erkek olsun, hanım olsun, tek bekar kalmayacak orada böyle cennette. Cennette tek kişi erkek olsun, hanım olsun, orada yalnız bekar kalmayacak. Orada herkesin eşi olacak muhtemelen. Herkesin eşi olacak. Gerçekte hakiki evlilikte cennette olacak. Sürekli evlilik. Bakın Mevlam buyuruyor. İnna enşeyna hünne inşa'a. İnna bir azametimizde enşeyna hünne, onları inşa ettik. Kadınları yarattık böyle. İnşaen yeni başını yarattık onlara böyle. Bir gün bir yaşlı kadın Peygamber'e geldi. Aleyhisselam Hazretleri'ne. Kadın çünkü Allah'tan korkan bir kadınmış. Tabi sahabiye kadın tabi. Çok üstün değerli bir kadın kendisi de. Dedi ki ya Resulallah, acaba ben de cennete girer miyim dedi. Kadın çok yaşlıymış kadına. Kadın çok yaşlıymış. İki büktüm vardı kadın. Ya Resulallah, acaba ben cennete girer miyim? Cennetin özelliğinden tabi Kur'an'dan dinliyor, okuyor. Peygamber'den dinliyor kendisi. Kendini cennete vermiş. Ama bir de kendine bakıyor. Yani kendini beğenmiyor kendi yapısına göre tabii kendisini de. Ya Resulallah, acaba ben cennete girer miyim? Peygamber şöyle buyurdu. Cennete ihtiyarlar olmayacak böylece. Kadın ağladı, üzüldü. Gidecek oldu. Peygamber gel bakalım. Peygamber buna bir şey yaptı kendisine. İltifat etti kendisine. Dedi ki evet cennete gireceksin. Peygamber buyurdu. Cennete gireceksin ama yaşlı olmayarak Allah seni yine başına yaratacak, genç olarak, bakir olarak, kız olarak cennete gireceksin buyuruyor muhteremler. İkinci yaratılışta tabii anadan doğma diye bir şey yok böylece. Allah Teala koydu bunlar kurallar muhteremler. Yani dünyada bir neslin devamı nedir? Neye bağlı? Önce izdivaç, evlenmeye bağlı. Eşlenmeye bağlı. İnsan hayvan olsun, bitki olsun isterse. Önce bir izdivaca, eşlenmeye bağlı. Ondan sonra bir hamile kalma var böyle. Ya yumurta olsun, fark etmiyor tabii. Böyle aşama aşama geliniyor. İnsana gelen, insan dünyaya gelen kişi küçücük bebekçik. Gözleri kapalı, burnu akan, kusan bebekçik böylece. Yavaş bir göbelece. Ama o halimle olmayacak böylece. Rabbim anda insanı birini yaratacak. 30 yaş görümünde olacak herkes arada. Yaratacak. Mevlam buyuruyor, onları yani dünyada o yaşlı ölenleri de, hasta ölenleri de, o çirkinleri de, onları Rabbi yeni baştan yaratacak böyle. Ki dünyada kamburdur, özürlüdür, gözü görmüyordur bir gözü, kulağında özrü vardır, belinde özrü vardır, midesi rahatsız, bir ayağı topa olabilir dünyada. Çok yaşlıdır, karadır, kurudur, çirkindir dünyada belki de, beğenmiyordur. Ama Allah katında cennetlik makamına ermişse, dünyada Allah'a de yaşamışsa, yine baştan yaratıldı, 33 yaş görümünde. Ama o kadar güzel muhtemelen böyle. Huri oynayan hiç kalır kızlar. Her tarafı nur böyle. Her şey güzel. Kızaklar. Fecan-ı Ebkâr'a Mevlam buyuruyor. Onlara da Ebkâr kıldık. Ebkâr, bakire kıldık Mevlam buyuruyor. Her biri de bakire olacaklar. Uruben etraben li eshabil yemin. Uruben. Uruben her kadın cennete kimin eşi ise. Cennette eşleme nasıl olacak tabii? Merak edebiliriz bu konuyu da. Dünyadaki eşler, yani eşler, eğer dünyada uyumlu yaşıyorlarsa, iki cennete girerlerse, o da birbirinin eşi olacaklar orada. Böyle. O devam edecek orada. Yani dünyada uyumlu yaşayanlar, imanlı ölenler, iki cennete girerlerse, orada beraber olacaklar böylece. Eğer bir cennete girmezse ne olacak? Tabii deriz cehennemde. Öbür tarafta bekleyip kalmayacak. Kiminin kocası, kimin hanımı cehenneme gitmiş. Öbürü tek cennete girmiş, tek kalmayacak orada. Şimdi cennette herkes bunu ne yapacak orada? Eşlenecekler. Fakat cennette hanımların hepsi de aynı boyda. Aynı yapıda, aynı ahlakta, aynı güzellikte olacak böyle. Olacak. Ve cennette her bir eş, erkek olsun, hanım olsun, eşinden ne beklentisi varsa onu bulacak, orada tatmin olacak muhtemelen. Yani kadın bakın Mevlam buyuruyor, Uruben. Uruben eşine aşık olacak böyle. Aşırı sevgisi olacak eşine karşı. Bu sevgi de hep devam edecek ama. Yani dünyada etmez dünyada. Kişi aşırı sever, hatta bakın mesela kaçıyor bile artık. Dayanamıyor artık böylece. Aşırı seviyor efendim işte. Çıldıracağım onun için ben diyor. İlle ona gideceğim diyor. İki ay sonra bakmışım ki neye ben ona gittim? Gözü yaşlı böylece. Tabii neden? Dünyadaki her şey geçecek o zaman. Geçiyor bu arada. Orada geçici olmayacak böyle. Hanım böyle eşini aşırı sevecek. İstekli olacak eşini. Yatmak için beraberce. Etraben ve aynı yaşta olacak eşine beraber. Aynı boyda, aynı yaşta olacaklar. Ya, hanım kocasına karşı delice seviyor kocasını. Ona doyamıyor. Erkek de hanımını öyle seviyor. Gayet mutluluk son derecede. Tabii cennette iş güç de yok ya. Eğer işime gideceğim, şu olacak, bu olacak, işte kahvaltı hazırlama gerekiyor. Çocuğu okula göndereceğim. O derece cennette. Yattıkları zaman hatta bazı müfessirlere göre eşler yattıkları zaman bazı mesela zamanlar yattıkları zaman bir araya gittikleri zamanlarda dünyadaki ömürleri kadar sevişecekler. Dünyadaki ömürleri kadar. Demek yıllarca böylece tabi orada zaman yok cennette iş yok, güç yok, zaman yok, şu bu yok burada. Öyle sevişecekler bunlar orada. Ve tabi orada cinsel ilişki olacak cennette. Ama akıntı boşanma olmayacak anlatan. Yani zevkler orada devam edecek burada. Li eshabil yemin. İşte bunlar eshab-ı yemin için bunlarda. Sütüm evvelin min ahirin. Sülletü min evvelin. Eshab-ı yemin evveline de bir cemaat vardır. Ahirin de bundan vardır. Yani ümmet-i Muhammed'in de bunlar çoktur. Önce bunlar çoktur bunlar da bence. Eshab-ı yemin. Demek ki eshab-ı yemin şöyle bu bize daha gerekli sevgili din kardeşlerim. Allah biz bunları eylesin, bizim razı olun inşallah Teala bence. Eshab-ı yemin, yani dünyada attı adımını bilenler, her şeyin sonunu düşünenler, ölümü, kabri, maaş unutmayanlar, haramın küçüğünü demeyenler, haramdan sakınanlar, Allah kulluk edenler, kul hakkından kaçanlar bunlar. Elhamdülillah mahşerde mizan-ı sevabı ağır gelince onu gözüne gördüğü anda artık mutlu zirveye ulaşmış mutluluk anda. Mutlu zirvede böyle. Kişi en büyük bayramı böyle. Sevabı ağır bastı böyle. Kulum kurtuldun kul böyle. Periyokun fiil cennet. Ayrı bakalım bu tarafa. Tamamlar. Sadece geçip cennete böyle sonsuzluk aleminde böyle. Milyon, milyar, katrilyon değil mi? Sayısız, rakamsız böyle sonsuzluk aleminde hep aynı işte kalacaklar. Aynı sağlık, aynı huzur devam edecek böyle. Kimsenin başı ağrımayacak. gözü ağrımayacak, dişi ağrımayacak, ayağı ağrımayacak, yorulmayacak muhteremdir. Kimse böyle şey. Kimse ah şu işimi yapamadım diyemeyecek. İş güç yok. Cennette namaz diyor cennette. Namaz cennette oruç diyor cennette muhterem böyle şey. Cennette devlet yapısı yok cennette. Polis, jandarma yok cennette böyle. Cennette kavga yok bakınız böyle. Hep tatlı sözler. Hep karışık cennette. İşte cennette var muhterem böyle şey. Var böyle. Yani inanmayanların yani akıllarına şaşar muhterem böyle şey. Şu koca alem muhterem böyle. Bu alemde neler var ki şu alemde? Nedir dünya gezegeni? Yani güneş sistemimizin bir katı bir gezegeni, maddesi olsun dünya muhtemelen. Güneş sistemimizin bir küçük bir maddesi şu dünya gezegeni muhtemelen. Ki güneş sisteminin şöyle çapı oranına baktığımız zamanlar dünyamız küçük bir ceviz kadar kalmaz. Güneş sisteminde böyle şey. Ya galaksimiz var, sami galaksimiz var. Galaksi yanına baktığı zaman dünya bir atom kadar almaktadır. İşte galaksiler var. O galaksilere var böyle. Daha büyükleri, daha büyükleri, daha ışıkla gelmeyenler bizlere var böyle şey. Ondan sonra sidre-i müntaha alemi başlıyor dışında. Onun cennetler alemi başlıyor ondan sonra. Şu muazzam alem, alem evren muhtemelenler. Cennette var, hazır muhtemelen, hazır muhtemelen böyle şey. İnsan yaşam dünyayla sınırlı değil böyle şey. Yoksa öğütten sonra haşa direnim olmasa ne olacak değil mi ya? Yetimin gözü için ne olacak? Öldüren, maktüren kanı ne olacak? O zulmü öğrenen ne olacak onlara böyle? Onun hakları alınmayacak mı onlara böyle? Yaptığı yanına kar mı kalacak insanlara böylece? Hayır muhtemelen. Bizi yoktan yaratan Rabbimiz bir tekrar yaratacak kabirden. Elhamdülillah muhtemelen. İnşallah tararda, mahşerde Eshab-ı Yemin grubuna orada karıştık inşallah Teala. İşte o cennette Allah'ın cemalinde inşallah ebediyen huzur mutluluk orada. Lillahi Teala Fatiha.